naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował posła Budkę. Zarzuty usłyszało także dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli na scenę podczas wystąpienia premiera w Świdniku. O stosunkach Polski z Ukrainą rozmawiali w śniadaniu w Trójce politycy. Migracja głównym tematem wizyty papieża we Francji. Franciszek mówi, że potrzebny jest wstrząs sumienia w tej sprawie. Mężczyzna, który wczoraj w Katowicach zaatakował posła Borysa Budkę, usłyszał zarzuty. 49-latek został doprowadzony do prokuratury. Odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia. Ma także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej został zaatakowany w galerii handlowej. Agresor miał go znieważać, popchnąć oraz wytrącić mu z ręki telefon komórkowy. Zarzuty usłyszało także dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli na scenę podczas wczorajszego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Świdniku. Odpowiedzą za naruszenie przepisów o zgromadzeniach. Jeden z mężczyzn to mieszkaniec Warszawy, drugi województwa warmińsko-mazurskiego. To aktywiści jednej z organizacji klimatycznych. Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta zapewnia, że spotkania przywódców Polski i Ukrainy odbędą się, a Polska będzie dalej pomagać naszemu wschodniemu sąsiadowi. W programie Trzecim Polskiego Radia prezydencki minister komentował ostatnią dyskusję między politykami obu państw, której podstawą jest embargo importu ukraińskiego zboża do Polski. Andrzej Dera podkreślił, że podstawy współpracy polsko-ukraińskiej są niezmienne, choć oba kraje mają swoje interesy, o które muszą zabiegać. Rząd dba o interesy Polaków, natomiast Ukraina dba o interesy Ukrainy, bo ona potrzebuje z kolei pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o fundamenty tych relacji, one są trwałe, niezmienne. Polska pomagała i będzie pomagać Ukrainie. Bez Polski trudno sobie wyobrazić w przyszłości jakikolwiek odbudowę też Ukrainy, bo wszystko idzie przez Polskę i tak samo jeżeli chodzi o uzbrojenie, Polacy najwięcej dostarczyli i najszybciej, co było wtedy istotne i bardzo ważne. Z kolei Władysław Teofil Bartoszewski z koalicji Trzecia Droga zwraca uwagę, że niedawne gesty Kijowa w kierunku Niemiec pokazują przewagę ekonomiczną Berlina. Ukraińcy, patrząc realnie i pragmatycznie, powiedzą, to my się oprzyjmy na Niemcach, bo oni, Niemcy już w tej chwili są drugim po Stanach Zjednoczonych darczyńcą, jeśli chodzi o skalę finansową dla Ukrainy. My daliśmy najwięcej broni po Amerykanach i Anglikach oczywiście, ale my daliśmy najwięcej broni. Ale jeśli chodzi o pomoc finansową, to Niemcy są numer dwa i tacy pozostaną. Analitycy z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że rosyjskie próby skłócenia Ukrainy z jej partnerami, w tym Polską, okazały się nieskuteczne. Ukraińskie siły zbrojne kontynuują natarcie w rejonie Bachmutu. Rzecznik Ukraińskiej Armii Ochotniczej Sierhii Bratczuk poinformował, że linia frontu w tym rejonie przebiega wzdłuż linii kolejowej. Ukraińcom udaje się pokonać zaciekły opór armii rosyjskiej i posuwać naprzód. Linia frontu przebiega wzdłuż bardzo ważnej linii kolejowej w Bachmucie. Ważne jest, aby ukraińskie wojska kontrolowały tę linię, a jeszcze lepiej, aby ją przekroczyły. Kolej ta jest jedynym połączeniem, jakie istnieje między rosyjskimi jednostkami. Jest główną linią logistyczną zaopatrzenia dla ich wojsk. Rosjanie próbują kontratakować, ale ich pozycja nie poprawia się. Wręcz przeciwnie, wojska ukraińskie posuwają się naprzód. Zdaniem Sierhija Bratczuka jest tylko kwestią czasu, kiedy rosyjscy okupanci zostaną zmuszeni do opuszczenia Bachmutu. Papież Franciszek powiedział, że Morze Śródziemne powinno być laboratorium pokoju, ale stało się morzem śmierci. Ojciec Święty mówił o tym w drugim dniu swojej wizyty w Marsylii podczas końcowej sesji trzech spotkań śródziemnomorskich. Papież oświadczył, że potrzebny jest wstrząs sumienia w sprawie przyjmowania migrantów w Europie. W swym przemówieniu Franciszek nazwał Morze Śródziemne kolebką cywilizacji, która koncentruje obecnie wyzwania całego świata. Wezwał uczestników spotkania do rozwijania myśli wspólnotowej, tak aby ten region stał się laboratorium pokoju. Franciszek poświęcił szczególną uwagę kwestii migracji. Jest krzyk cierpienia, który rozbrzmiewa najbardziej ze wszystkich i który zmienia Morze Śródziemne z kolebki cywilizacji w grobowiec godności, stwierdził papież. Podkreślił, że napływ imigrantów nie jest ani inwazją, ani sytuacją na

zawsze są jakieś dwa wyjścia. Moglibyśmy puścić teraz muzykę i przemilczeć to, co się działo i może wszyscy bylibyśmy spokojniejsi, ale po to jest audycja, żeby omówić to, co się wydarzyło. I na samym początku łączymy się z panem Zbigniewem Pisarskim, prezesem Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Z prośbą, żeby pomógł nam pan zrozumieć, co zadziało się na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Zacznijmy może trochę inaczej. Nie od spraw tych, które omawialiśmy przez tydzień, dotyczących bezpośrednio Polski, naszej wschodniej granicy, ale o planach Japonii, głównie Japonii, chociaż nie tylko, bo w grupie chcącej zmieniać jest Brazylia, są Niemcy i są także Indie, w takiej nowej grupie G4, która domaga się coraz silniej reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Na czym ta reforma miałaby polegać? No właśnie, panie redaktorze, problem polega na tym, że organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Narodów Zjednoczenia, powstawały zazwyczaj w odpowiedzi na jakiś kryzys. ONZ powstał jako odpowiedź na nieudolność wspólnoty międzynarodowej w zapobiegnięciu wybuchowi i eskalacji II wojny światowej. Światowa opinia próbowała w jakiś sposób temu zaradzić, powołując właśnie ONZ do tego celu. Natomiast czasy, w których została powołana organizacja, kiedy światowe mocarstwa reprezentowane w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, prawem weta, kiedy ukonstytuowały tę organizację i kiedy, że tak powiem, próbowały wziąć odpowiedzialność za pokój na świecie, te czasy już minęły. Niestety rzeczywistość pokazała to najlepiej na przykładzie agresji rosyjskiej w Ukrainie, gdzie Rosja, będąc jednym z filarów stabilności ONZ-u i odpowiedzialności jako mocarstwo atomowe, de facto porzuciła wszelkie elementy struktury i prawa i ładu międzynarodowego. Można powiedzieć, sprzeniewierzyła się wszystkim wartościom zapisanym w karcie ONZ-u. I w rezultacie na taką niewydolność, impotencję Organizacji Narodów Zjednoczonych, regionalne mocarstwa, które na przestrzeni 80 lat rozwijania się ONZ-u, zaczęły upominać się o pierwotne założenia, w ramach których ONZ został powołany, czyli zapewnienia ładu i pokoju na świecie. I takie mocarstwa regionalne jak Japonia, takie mocarstwo jak regionalne jak Niemcy, upominają się po prostu o należne im proporcjonalnie do ich obecnej roli, a nie tej sprzed 80 lat, swojej roli na kształt Organizacji Narodów Zjednoczonych, wpływu na kształt i funkcjonowanie. Oczywiście ci, którzy dostali z tego czasu prawo weta, korzystają z tego w sposób bezwzględny do tego, żeby nie dopuścić do większej demokratyzacji tejże organizacji. No i można powiedzieć, że dopóki nie zbierze się masa krytyczna, która sprawi w całości, że będzie wola na świecie, że większość na przykład mocarstw reprezentowanych w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u będzie skłonna podzielić się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo międzynarodowe, do tego czasu się nic nie zmieni. I od ostatnich kilkunastu lat, można powiedzieć, toczy się permanentna dyskusja na temat reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Ona jest tak długo jałowa, jak długo obecni członkowie nie będą wykazywali więcej otwartości. Mam wrażenie, że tak niesubtelne, tak bezczelne złamanie ładu międzynarodowego, do jakiego dopuściła się Federacja Rosyjska, jest w tej chwili takim momentem katalizującym. I dochodzę do wniosku, że zarówno Japonia, jak i Niemcy, którzy akurat na forum ONZ-u byli tutaj wyzywani do większej roli poprzez chociażby właśnie Ukrainę, przez swoich partnerów, że te kraje dostrzegają, że to jest ten moment, kiedy można, że tak powiem, tę dyskusję popchnąć do przodu. Ale z drugiej strony mamy niestety taką kontynuację lekceważenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, chociażby poprzez fakt, że z członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ-u na poziomie szefów państw, no nie mieliśmy jakiejś szczególnej reprezentacji. De facto mówimy tutaj tylko o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Inni nie wykazali chęci, żeby zaszczycić swoją obecnością Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To pokazuje, że sami przykładają rękę do tego, żeby marginalizować rolę ONZ-u i Rady Bezpieczeństwa jako strażnika pokoju. Dlaczego to się dzieje? Między innymi dlatego, że jest im to po prostu na rękę, bo mają świadomość i to w sytuacjach takich jak na przykład rosyjska agresja na Ukrainę, bądź niewykluczona agresja chińska wobec Tajwanu, to są momenty, w których ONZ powinien odgrywać rolę i może działać wbrew interesom tych, którzy mają prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W związku z czym osłabianie ONZ-u dla tych mocarstw jest w ich interesie. I oni nie są chętni, żeby demokratyczne decyzje, które na przykład są podejmowane na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u, wymuszały jakieś działania, które mogą ograniczać ich mocarstwową politykę względem swoich sąsiadów, tak jak Rosja, Ukraina, tak jak Chiny, Tajwan. W związku z czym, no dopóki nie będzie takiego globalnego przebudzenia poprzez jakiś kryzys, wojna w Ukrainie jest potencjalnym kryzysem, który może dokonać takiego przebudzenia, to nie należy się spodziewać, że ONZ się diametralnie zreformuje. Wejdę panu w słowo, jeżeli można. To jest oczywiście niekorzystne dla stabilności na świecie. Przepraszam, wejdę panu w słowo, jeżeli można, bo jeżeli kryzys nie nastąpi. No, jesteśmy po pandemii na świeżo. Dobici przedsiębiorcy totalnie. Nie mówię nawet o setkach tysięcy, milionach ofiar ludzkich. Dobity sektor małych i średnich przedsiębiorstw, marzenia ludzi, kapitału, to wszystko już nie istnieje. Rozbite marzenia również całego pokolenia, jeżeli chodzi o Ukrainę i tutaj też no, brak jednomyślności, co teraz się rozwija na naszych oczach, a już po półtora roku wojny. I też brak jakiegoś wspólnego, jednoznacznego gruntu. Co jeszcze się musi stać? Bo już naprawdę, jeżeli chodzi o kryzysy, to chyba jest ich aż za dużo. Co w takim razie może zjednoczyć świat? Chyba, że już nic nie może zjednoczyć. I też powinniśmy porzucić wszelkie nadzieje, którzy tam wchodzimy, parafrazując Dantego, obserwując Zgromadzenie Ogólne ONZ. No właśnie, patrząc na ONZ, można pomyśleć, jaka piękna katastrofa, jaki olbrzymi potencjał i jak ładnie, strasznie zmarnotrawiony. Ma pan redaktor rację. ONZ nie wykorzystuje swojego potencjału od lat. Wynikiem tego jest de facto wzmacnianie się regionalnych organizacji, powstawanie sojuszy, można powiedzieć, na poziomie takim taktyczno-operacyjnym, jak chociażby Sojusz Obronny NATO. To jest przecież przejaw bezsilności ONZ-u. Gdyby ONZ miał mandat i wykonywał zadania, do których został powołany, takie sojusze nie byłyby potrzebne, bo byłoby to załatwiane na poziomie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i na poziomie Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Natomiast no niestety ONZ wykazuje się od wielu lat bezsilnością, jeżeli chodzi o utrzymywanie pokoju. Natomiast trzeba oddać sprawiedliwość, że jeżeli chodzi o działania humanitarne, działania kryzysowe, to jest to organizacja może i kosztowna, ale mimo wszystko w jakimś sensie ratująca regiony, które są pozostawione braku uwagi międzynarodowej. Chodzi o wszystkie, oczywiście przede wszystkim tak zwane globalne południe, kraje, które nie są na paskach newsowych w naszych mediach, które są poza uwagą przeciętnego Europejczyka czy mieszkańca Ameryki Północnej. Mówimy tutaj zarówno o krajach Afryki Środkowej, jak i Bliskiego Wschodu, jak i Azji Południowej. W związku z czym no, musimy o tym pamiętać, że nasza uwaga jest bardzo, bardzo ulotna i bardzo bliska. No to ostatnie pytanie w takim razie. Jeżeli to forum jest takie już schodzące z radarów i coraz mniej ważne na świecie, to dlaczego zostało wykorzystane teraz, po półtora roku wojny, jako to główne forum, no wytknięcia kija w mrowisko to chyba za mało powiedziane, przewrócenia stolika przez prezydenta Ukrainy? Dlaczego tam? Pamiętajmy, że prezydent Ukrainy działa w trybie wojennym. To jest lider, który w tej chwili wykorzystuje każdy instrument, który może się posłużyć do tego, żeby osiągnąć cel, którym jest obrona swojego narodu w obliczu wojny. W związku z czym no, trudno mu odbierać tego, że wykorzystuje forum, na którym mamy kilkuset przedstawicieli państw całego świata. To nie jest niczym zaskakującym. No jest miejsce, gdzie przez tych kilka dni uwaga światowych mediów skupia się jednak na tym, jakie przekazy idą ze szczytu ONZ-u. W związku z czym jest to z jednej strony oczywiście wołanie o pomoc, z drugiej strony to jest też takie no powiedzmy działanie komunikacyjne, w którym trzeba powiedzieć, że Ukraina jest wyśmienita, jeżeli chodzi o skuteczność kształtowania opinii publicznej międzynarodowej. Ale pamiętajmy, że to, co słyszeliśmy od prezydenta Ukrainy, to jest tylko ta część zewnętrzna. Tego rodzaju fora mają przede wszystkim charakter kuluarowy. My w Warszawie organizujemy Warsaw Security Forum, gdzie wiemy, że to, co jest w programie oficjalnym, to jest tylko, że tak powiem, taka zachęta do tego, żeby przyciągnąć uwagę liderów i opinii publicznej, ale tak naprawdę kluczowe rzeczy dzieją się w kuluarach. I tu nie chodzi o żadne teorie spiskowe, chodzi o to, że po prostu jest okazja do intensywnych spotkań, gdzie strony mogą wypracowywać różne zbliżenie, gdzie nie okazując, że do spotkania doszło, ono może faktycznie mieć miejsce. Bo jeżeli prezydent Zieliński by poleciał na przykład do Moskwy, no to pewnie cała uwaga światowa byłaby bardzo na tym skupiona. Ale gdyby na przykład minister spraw zagranicznych Ukrainy i minister spraw zagranicznych Rosji spotkali się gdzieś ukradkiem w kuluarach ONZ-u, pewnie już by to uwagi tak nie przykuło, a mogłoby być skuteczne w zbliżeniu obu stron do zawarcia bardzo jakiegoś rozejmu. Dziękuję w takim razie za komentarz. Będziemy się bacznie przyglądać, także Warsaw Security Forum już niedługo i też wrócimy do tego tematu. Warszawa będzie stolicą bezpieczeństwa w Europie. Tak jest. Przynajmniej przez te dwa dni. Na początku października. Zgadza tak. się. Pan Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panie redaktorze. Do usłyszenia. Z jednego serca jak niemy. Jedziemy dalej. Drugim tematem w tym tygodniu, który rozgrzewał czołówki gazet, mediów różnego rodzaju, była kwestia migrantów, którzy masowo pojawiają się na włoskiej wyspie Lampedusa. Bardzo małe miejsce, bardzo dużo ludzi, którzy przybywali tam z Afryki, głównie z Tunezji. Przyjrzyjmy się sprawie bliżej, ponieważ to teren Włoch. Jest z nami pani Małgorzata Lorencka, italianistka z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I to do tego prosto z Włoch. Mamy dzisiaj panią na linii. Bardzo dziękujemy. Proszę nam powiedzieć, jak media włoskie komentują sprawę na Lampedusie? No, przede wszystkim podkreślają, że sytuacja narasta z biegiem upływu lat, a rząd tak naprawdę niewiele robi. W ubiegłą niedzielę pani premier Giorgia Meloni wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen była na wyspie, natomiast nie umówiła się z mieszkańcami wyspy na spotkanie, dlatego mieszkańcy protestowali też, jak pani premier spacerowała właśnie po wyspie, mówiąc, że tak naprawdę urządza sobie taki pokaz mody, a de facto nic się nie dzieje. A wyspa z biegiem czasu niestety jest coraz bardziej przeludniona. Tym bardziej, że chociażby w ostatnią niedzielę na wyspę dotarło 13 pontonów łodzi z ponad 900 osobami. I to jest duży problem, niewątpliwie. A te informacje o rzekomym zablokowaniu przez szefa unijnej dyplomacji Borrella poparcia wielu krajów unijnych, między innymi Włoch, dla specjalnej transzy środków dla Tunezji, 255 milionów euro, jeżeli pamięć mnie nie myli, o które także zabiegała pani premier Meloni osobiście. Jak to jest komentowane? Co tutaj wiemy z włoskiej perspektywy? No, Włosi podkreślają, że wczoraj właśnie zapadła decyzja w tej sprawie ze strony Unii Europejskiej i Włochy dostaną tylko czy aż 42 miliony euro po to, aby właśnie to porozumienie, które zawarła Meloni, też oczywiście za zgodą Unii Europejskiej, związane z tym, aby Tunezja blokowała, ograniczała przepływ ludzi właśnie przez Morze Śródziemne. No i tutaj też za to też jest krytykowana Meloni, dlatego że tutaj wspiera z jednej strony rządy niedemokratyczne Sajada, mając też na uwadze to, że tam ci imigranci przebywają w tragicznych okolicznościach. No i wspiera ten proces, żeby tam właśnie w Afryce tworzyć różnego rodzaju obozy. Zresztą w tej chwili to też tak wygląda chociażby, prawda, że ci imigranci są selekcjonowani najpierw w Libii, później są przenoszeni do Ruandy. Tam z tych obozów ci najsłabsi tak naprawdę są wysyłani do tych krajów, które wyrażą zgodę, tak? Przede wszystkim do krajów europejskich, ale też do Kanady czy do innych państw. No i tutaj się też podkreśla to, że tak naprawdę chodzi o naruszenie praw człowieka, tak? Bo czy konwencji dotyczącej praw człowieka, chociażby artykułu 4, 5, że te osoby też we Włoszech między innymi bardzo długo przebywają w takich obozach, chociażby jeżeli chodzi o Lampedusę, tam powinni tak naprawdę imigranci być zarejestrowani i przebywać maksymalnie 48 godzin. A zdarzało się wielokrotnie, że przebywali i po kilkanaście dni, zanim zostali przesłani na Sycylię i do innych już miejsc na terenie Włoch. Proszę nam wyjaśnić w takim razie, jak powinniśmy rozumieć jeszcze kolejny aspekt tego całego zagadnienia, bo oto dzisiaj można było, wczoraj można było przeczytać, iż sardyński oddział Włoskiego Związku Rolników zawarł porozumienie z władzami Kirgistanu w sprawie sprowadzenia około 100 kirgijskich pasterzy na włoską wyspę w celu walki z jej wyludnieniem. Sardynia to Włochy, Lampedusa to Włochy. Sardynia jest o wiele, wiele, o kilkadziesiąt razy większa od Lampeduzy. Mniej więcej tak jak się patrzy na mapę, półtora raza dalej od Tunezji, od Afryki niż Lampedusa. Jeżeli na większą wyspę trzeba sprowadzać pasterzy z Kirgistanu, bo rdzenna ludność się wyludnia, czy populacja się wyludnia, ludzi tam ubywa. Dlaczego rozmawiamy o przeludnieniu na Lampedusie I czy nikt z tym nie ma problemu? Wiem, że to są dwie różne zupełnie sprawy, ale dlaczego nikt nie ma z tym problemu, żeby jakoś te kropki łączyć? Dużo ludzi na małym terenie, mało ludzi na dużym terenie, chociażby tak. No tak, ale tutaj Sardynia z kolei jest jednym z takich szczególnych regionów we Włoszech, dlatego że jest to region o statucie specjalnym, czyli ma szerszą autonomię. No i tutaj oni też promują niejako taką charakterystykę tego swojego regionu i niewątpliwie jedną z nich właśnie jest hodowla owiec, słynne sery sardyńskie i chcą zapewnić jakość, tak, i utrzymanie tej tradycji, a właśnie tutaj te poszczególne regiony, szczególnie o statucie specjalnym, właśnie prowadzą tego rodzaju politykę. Ale rzeczywiście mówi się o tym, że te włoskie władze są też również na Lampedusie, są nieskuteczne. Też ta alokacja imigrantów jest nie do końca sprawiedliwa, porówno są regiony traktowane i niewątpliwie to też zaczyna coraz więcej budzić takiej polemiki we Włoszech, sprzeciwu lokalnych władz, które też nie chcą tych imigrantów tak naprawdę, bo oni są przetrzymywani w obozach. Zresztą sama Meloni zapowiedziała kilka dni temu, że jej rząd będzie popierał to, żeby jeszcze więcej takich obozów przetrzymywać, z których będą budować, żeby przetrzymywać tych imigrantów. Ale z kolei kilka dni temu w wystąpieniu w Nowym Jorku w ONZ-cie Meloni podkreśliła, że ona też nie chce, aby Włochy stały się takim jednym wielkim obozem dla uchodźców. W związku z tym prosi o wsparcie. A trzeba też na to patrzeć z perspektywy włoskiej, dlatego że tutaj już powolutku myśli się o kampanii do Parlamentu Europejskiego, do wyborów lokalnych, a Meloni ma koalicjanta dość niewygodnego, który ją próbuje coraz bardziej spychać na prawo. Jest to Liga Matteo Salviniego, który właśnie między innymi zaprosił ostatnio Marine Le Pen. No i stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem do walki z nielegalną imigracją jest między innymi chociażby wykorzystanie włoskiej marynarki. Do przewożenia migrantów? Do przewożenia i z powrotem, tak, ich przewożenia, wyłapywania i przewożenia z powrotem do miejsc, z których oni pochodzą. Premier Meloni twierdziła także w Nowym Jorku, trochę nawet biorąc w obronę działania Polski i rządu w Polsce, porównując do tego, że Niemcy zamykają granice, Francja zamyka, Polska nie. Że, tutaj cytat z pani premier, jasne jest, że inne kraje mają trudności z relokacją, ale ja o to nie proszę. Ja proszę, by zatrzymać nielegalny napływ. Czyli znowu wracamy do tej kwestii, która rozpoczęła. Czyli jakieś działania w Tunezji, które jakaś ugoda z Tunezją, która prawdopodobnie mogłaby powstrzymać tę falę. Coś jeszcze rząd może zrobić, mieć jakieś własne środki, jeżeli Unia Europejska nie pomaga albo zablokowała to, co miało być? No, to w tej chwili właśnie wczoraj Unia Europejska zobowiązała się, że te 42 miliony euro prześle właśnie w związku z tym porozumieniem w Tunezji, no, ale też są podkreślane te kwestie związane z naruszeniem praw człowieka, tak? Już też kilka razy Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślał, że dochodzi do naruszeń, prawda, związanych z nieludzkim, zbyt długim, niehumanitarnym przetrzymywaniem tych uchodźców w obozie. No, Meloni na razie nie ma jako takiego specjalnego planu, oprócz właśnie tego układu z Saidem, który cały czas podkreśla, ale też podkreśla to, że Włochy czują się osamotnione, wyizolowane, szczególnie ze strony partnerów europejskich, czyli Francji i Niemiec. Szczególnie wczoraj to zabolało, kiedy Niemcy powiedziały, że nie będą wspierały organizacji pozarządowych z ich łodziami, które właśnie pomagają imigrantom. Wczoraj się jednak okazało, że rząd niemiecki przeznaczy finanse publiczne właśnie też na pomoc tym różnym organizacjom pozarządowym. Meloni powiedziała, że jest bardzo zdziwiona takim zachowaniem ze strony Niemiec i wezwała niemieckiego ambasadora Hansa Dietricha Lukasa do siebie na rozmowę. Bardzo dziękuję za komentarz. Sprawa jest z pewnością rozwojowa i będziemy do niej wracać. Pani Małgorzata Lorencka, italianistka z Uniwersytetu Śląskiego, prosto z Włoch, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Oh, teraz zostajemy w Polsce, ale wciąż sprawa będzie dotyczyć tego, co i z zagranic przychodzi. Nie milkną kontrowersje wokół filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Zdania wśród Polaków są podzielone. I choć wiele osób nie miało jeszcze sposobności obejrzenia obrazu na ekranie, przyjmując zdania polityków, jedni chcą koniecznie ten film zobaczyć, a inni pomstują na szkalowanie Straży Granicznej i Policji, podkreślając, że Holland stworzyła paszkwil. Ja nie oglądam takich filmów, ja nie oglądam polskich filmów. Ja słyszałam o filmie i słyszałam, że jest duża wrzawa na ten temat, ale nie mam pojęcia, o czym jest film, bo jakoś się nie zagłębiałam w to. Nie widziałem, ale zamierzam obejrzeć. Ja to w ogóle nie interesuje, natomiast mąż jest zły na ten film. Źle pokazali naszych żołnierzy broniących granicy, uważam. W dyskusji o filmie stanowisko zajął prezydent Andrzej Duda, który podkreślił, że ten film niesie ze sobą przekaz mający na celu wyłącznie atak na polskich funkcjonariuszy oraz władze Polski. Osoby, które widziały ten film, mówiły mi, co z dużą przykrością przyjmuję, że w istocie, kiedy się go ogląda, to wrażenie jest jednoznaczne, że absolutnie nie chodzi o to, żeby stworzyć jakieś współczucie dla migrantów co do ich trudnej sytuacji, żeby to był film, który miałby wywołać pozytywne społeczne emocje, tylko jest to film, który ewidentnie został stworzony po to, żeby uderzyć polskich funkcjonariuszy we władze Rzeczypospolitej. Jako prezydent Rzeczypospolitej nie mogę pochwalić czegoś takiego. Agnieszka Holland po premierze filmu mówiła, że nie rozumie takiej nagonki, bo filmowcom chodziło o przekazanie problemów, z którymi w tamtym czasie mierzyli się wszyscy przy granicy z Białorusią. Chodziło nam o to, żeby ten film był żywy, żeby był prawdziwy, żeby trafiał do serc i sumień, ale że jednocześnie, żeby był ciekawą opowieścią, że to film również o Polakach dzieje się w Polsce i bohaterami są Polacy i wielonarodowa grupa uchodźców. Pokazujemy tam wspaniałych Polaków, dzisiejszych w moim przekonaniu sprawiedliwych, aktywistów i lokalnych ludzi, którzy niezależnie od okoliczności i trudności robią wszystko, żeby pomóc tym, którzy są w potrzebie, żeby ratować ludzkie życie. Zielona Granica stał się już legendarnym filmem, zanim na dobre wszedł do kin. Mówi dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast naturalnym jest to, że kiedy film tak znanej reżyserki, która ma globalny zasięg, dotyka sprawy niezwykle kontrowersyjnej dla wielu, czyli zachowania służby granicznej, straży granicznej w czasie początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy, naturalnie to budzi emocje. Jakie są Państwa odczucia po tym filmie? Ciężko powiedzieć. Ogromne wrażenie na pewno. Jakiś taki ogromny smutek nad naszym człowieczeństwem. Ciężki film. Wymaga głębokiego przemyślenia. Nie byłam w stanie go oglądać. Jest to tragedia. Film był dobrze skonstruowany. Był dobrze pokazane sceny chaosu na granicy, jak to wygląda, ten miks języków wszystkich, przerzucania się tym wszystkim. Dzięki, że Holland to nakręciła i może ktoś będzie mógł w końcu jakoś pomyśleć. Każdy Polak musi to obejrzeć. O Zielonej Granicy piszą najbardziej opiniotwórcze media zajmujące się filmem na całym świecie, przypominając, że obraz otrzymał specjalną nagrodę jury podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W obronie reżyserki stanęła także Amerykańska Gildia Reżyserów, która to organizacja jest jednym z największych tego typu związków zawodowych na świecie. Materiał przygotował Jacek Frenzel. zmienię się. Długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmienię się i dorosnę jedna noc lub jeden dzień. Może zmieni kiedyś mnie. Do końca. Może kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie. Jeden dzień może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać, abym mógł tak żyć do końca. Czas na ostatni etap tej pierwszej godziny naszej audycji i tym razem będzie to Kaukaz. Jest z nami pan Maciej Musiał, analityk do spraw tego regionu świata, serwis Mówiąc Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i witam serdecznie słuchaczy. Dlaczego po raz kolejny było ostatnio bardzo głośno o konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem? Niestety było bardzo głośno, ponieważ 19 września około godzin południowych azerbejdżańskie Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że rozpoczyna operację antyterrorystyczną o charakterze lokalnym w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego na terenie Azerbejdżanu. Doszło do starć z siłami samoobrony quasi Republiki Górskiego Karabachu i te działania wojenne potrwały mniej więcej niecałą dobę, natomiast część oddziałów samoobrony nie zamierza złożyć broni, natomiast władze quasi-republiki mają zamiar dalej rozmawiać z władzami Azerbejdżanu na temat przyszłości tego regionu. Ale 24 godziny i już było po konflikcie? Tak to należy rozumieć? Tak. Tak, ponieważ przewaga militarna Republiki Azerbejdżanu w stosunku nie tylko do samej Republiki Armenii, ale również do quasi Republiki Górskiego Karabachu była miażdżąca, bo od pierwszych godzin dostawaliśmy po prostu ogromną rzeszę materiałów, która pokazywała w jaki sposób, czy to ta amunicja samokrążąca, czy też drony azerbejdżańskie, w jaki sposób radzą sobie z ochroną przeciwlotniczą oraz z radarami Armii Karabaskiej. No, Armia Karabaska jednak jest przestarzała i nie ma takich możliwości finansowych, ale również politycznych, aby móc sobie zakupywać najnowszy sprzęt, czy to od Izraela, czy też od Turcji, no jak to robi Republika Azerbejdżanu. A kogo tutaj kto popiera? To znaczy, która część z Armenii, Azerbejdżanu, stron tego konfliktu jest bardziej prorosyjska, a która jest bardziej prozachodnia? Trudno tak naprawdę tutaj szufladkać, kto jest bardziej prorosyjski, a kto jest prozachodni w tym przypadku. Jeśli by spojrzeć na reakcję świata tutaj, tej polityki międzynarodowej, no to największe poparcie dla samej Republiki Armenii, ale również poparcie dla ludności Górskiego Karabachu, a raczej tego, żeby Republika Azerbejdżanu zapewniła im godne życie na tym terytorium, to ja bym wskazał tutaj Francję przede wszystkim, która zajmuje bardzo mocno proormiańskie stanowisko, co bardzo jest nie w smak władzom Azerbejdżanu i władze Azerbejdżanu nieraz wzywały ambasadora francuskiego, aby wyjaśnił stanowisko między innymi prezydenta Emmanuela Macrona. Jeśli chodzi również o, że tak bym to ujął, takie proormiańskie stanowisko, no to na przykład też stroną, która wspiera integralność terytorialną Republiki Armenii, ale uznaje przy okazji, że Górski Karabach jest terenem Azerbejdżanu, no to mamy tutaj do czynienia z Iranem i co ciekawe, należy podkreślić, że nawet ambasadorowie francuski i irański na Armenię spotkali się wczoraj i dyskutowali o tych sprawach wokół samego Kaukazu Południowego, nie tylko wobec względem Republiki Górskiego Karabachu, ale również Republice Armenii. Na pewno bardzo mocno wspiera Azerbejdżan Turcja, która deklaruje pełne poparcie dla reintegracji Górskiego Karabachu z Azerbejdżanem. No i Turcja zawsze tak naprawdę ten Azerbejdżan wspiera w tym konflikcie. Praktycznie od początku wybuchu wojny karabaskiej z lat 90. Turcja była najzagorzalszym rzecznikiem tak naprawdę interesów Azerbejdżanu. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to jest to ciekawa sprawa, no bo Rosja, ona nie mówi na przykład, że na przykład popiera Azerbejdżan czy Armenię, ale ten przekaz, jaki prowadzi teraz w tym przypadku Rosja, no to jest obwinianie Nikola Paszniana za zaistniałą sytuację. Zdaniem władz rosyjskich, ale również sztuk propagandowych, no takich jak na przykład Margarita Simonian, za tą całą eskalację w Górskim Karabachu i o to, że dalej dochodzi do konfliktu w tym rejonie, no władze rosyjskie jednak oskarżyły stronę armeńską i można przypuszczać, że te niepokoje społeczne, jakie teraz w Armenii są, są na rękę Rosji, ponieważ Nikol Paszinian nigdy nie był politykiem, z którym Rosji się żyło w porządku, mimo że pierwszą taką oficjalną wizytę zagraniczną Nikol Paszinian złożył w Rosji, to jednak nie jest to partner najlepszy dla Rosji, ponieważ Nikol Paszinian skręca też w stronę Zachodu, szukając alternatyw dla bezpieczeństwa swojego państwa. Natomiast Azerbejdżan myślę, że jest bardziej korzystnym partnerem dla Rosji. Oczywiście Azerbejdżan też potrafi odgryźć się Rosji i powiedzieć, co sądzi też o samych też krokach, jakie Rosja podejmowała do tej pory w historii, jeśli chodzi o Górski Karabach. No, natomiast z władzą autorytarną zawsze lepiej się dogadywać niż jednak z przywódcą, który wybił się na kolorowej rewolucji. A jaka jest rola Iranu w tym wszystkim? Rola Iranu jest taka, żeby zabezpieczyć integralność terytorialną Armenii, mianowicie żeby mieć dalej połączenie lądowe z Armenią za pośrednictwem prowincji Siunik, ponieważ no też to jest dla Iranu w pewnym sensie okno na świat, też na tutaj czy to na Armenię, czy dalej też na Gruzję. I również Iran obawia się, aby poprzez na przykład hipotetyczny scenariusz, gdzie Azerbejdżan jednak otrzymuje korytarz eksterytorialny przez prowincję Sunnik, on to nazywa terminem korytarza zangazurskiego, no Iran się obawia, żeby nie było takiego bezpośredniego połączenia lądowego jednak Azerbejdżanu z Turcją, które są ze sobą bardzo blisko związane. I należy też to podkreślić, no to co wspominałem, że również Azerbejdżan zacieśnia powoli relacje z samym Izraelem, kupuje od niego broń, otwarta została placówka dyplomatyczna w Izraelu, azerbejdżańska i vice versa. Więc to też te relacje zacieśniają i Iran też tutaj w tym przypadku, to nie jest tak, że on Armenię jakoś specjalnie wielbi albo darzy jakimś gorącym uczuciem. Bardziej to jest taka kalkulacja, aby w regionie właśnie Azerbejdżan i Turcję rozgrywać za pośrednictwem Armenii. I no Armenia jednak w tym przypadku no jest poniekąd też skazana na w tym przypadku Iran, no bo Iran też jest rzecznikiem tej integralności i to, co świadczy o tym, że też Iran jest taki rzecznikiem integralności terytorialnej samej Republiki Armenii, są kroki, jakie podejmował polityczne. Między innymi manewry wojskowe, które miały miejsce w październiku zeszłego roku po tej eskalacji na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej we wrześniu 2022 roku, ale Iran też otworzył konsulat w Kapanie, czyli w stolicy prowincji Siunik, więc to też są takie znaczące kroki w tym przypadku, no mające na celu podkreślenie, że Iran nie zgadza się na zmiany terytorialne na obszarze Kaukazu Południowego, czyli uznaje oczywiście, że Górski Karabach to jest część Azerbejdżanu, ale nie ma mowy, żeby Iran został odcięty od Armenii i żeby Turcja się z tym Azerbejdżanem tak bezpośrednio połączyła kosztem właśnie integralności terytorialnej Armenii. Bardzo dziękuję za komentarz. Z pewnością będziemy do tej sprawy wracać. Był z nami pan Maciej Musiał, analityk do spraw Kaukazu, serwis Mówiąc Wprost. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. I oczywiście druga godzina po serwisie niedługo już się zacznie.